Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Andreas Johnson, Glorious'la başladık modern sabahlar. Bonus kart 11. Radyo Otü Açık Hava Konser. Allah Allah, ne mi konser varmış. Biz de başka bir şey söylüyoruz değil mi burada? Allah Allah, yani neyse. Öf. Hakikaten abarttı. Evet, buyurun efendim. Yayında sinirlenen 3 radyocunun yaptığı program Modern Sabahlar güzel bir haberle başlasın. Bugün, başlasınlar. Şimdi hiç itiraz etmesin kimse. Bu şu 1001 geceyi bir konuşalım. Belki Radyo Otü'de yayınlanmayacak ama biz de televizyonu canlı verelim mi? Saat kaçta başlıyor? Ne bileyim. Bence çok güzel. O saatte zaten herkes onun başında olacağına göre. Canlı yayınlanacak ve düğün bölümü olacağına göre 7.30'da herhalde kapıdan başlayacak. Ana haberler sırasında kapıya kim geldi, kim gitti falan o olacak. Evet. Büyük ihtimalle 8'de falan. Ona göre düşün, 5 saat. Tamam işte, 7'de bu başladı. Evet. 8'de gelin damat gelse 12. Kendi düğününden bakıyorsan şimdi ben sana söyleyeyim. Ben başka şeylerle karşılaştım. Gelin damat geldi, dolaştılar. Herhalde zannediyorum 10 ile 11 arasında takı törenini canlı izleyeceğiz ki orada haber kanalları da devreye girebilir. Çünkü ekonomiyi etkileyecek bir şey, doğru. Onlar. Onu bir uzun uzun değerlendirirler. Burada sonra var ya. Oyunlar, göbek atmalar falan. Herhalde sanatçı da çıkacaktır 5 saat olduğuna göre dizi. Tabii canım, zaten ünlüler davetli biliyorsunuz. İşte Kudret Sabancı şöyle demiş, dizinin yönetmeni. Herkes, şimdi bir takım ünlüleri davet etmişler. Kendinizi arkadaşınızın düğününde gibi hissedin ama kesinlikle Onur'a, Halit Şehrazat'a da bergüzar demeyin arkadaşlar diye yazılı bir açıklama yapmış. O yüzden böyle hiç de oyunculuk tecrübesi olmayan, hatta hiç televizyonda görmediğimiz bir takım adamları bu akşam görme fırsatı yapar. Eğer gitmezsem terbiyesiz, işte yemini buradan çıkıyorum. İlk otobüsle ya. Gideceğim bir de. Pislik olsun diye otobüsle gideceğim. Ucuz alacağım biletimi. Pislik olsun diye derken? Böyle iyice hırpani. Ne pislik yapıyorsun Fahir? Anlamadım. Sen otobüste geldiğin zaman kokarak gideceğim. Hayır. Üstte böyle, otobüs kokacak. Onu üstte otobüs her taraf 3-4 saat böyle yağıl yağıl yatacağım orada. Tamam, ineceğim ondan sonra güzel. Ama tıraşımı olacağım. Tıraşımı olacağım, gideceğim. Nerede bu şey değil mi? Benim gördüğüm Kız Kulesi'nin olduğu yerde değil mi? Senin gördüğün mü? Ne bileyim, çünkü bunu vereceğiz canlı yayın evet. Deyip hep Kız Kulesi'ni gösterdiler bir şeyde. Bir tane de bir otelde mi bir şeyde mi nerede olacak? Dur bakalım da sen devam et planlarını anlatmaya. Ondan sonra gideceğim güzel güzel, düğünün sabotajcısı olacağım orada. Vay Halit Bey falan diye orada sarılacağım. Saçmalama diye şey yaparlar. Ne alakası var ya falan der kesin. Hayır öyle demez. Kudret Sabancı'nın da ikinci düğünü herhalde değil mi? Daha önce dünyanın en sıkıcı düğün bölümlerinden birini Aliye'ye çekmişti. Ben hatırlıyorum o bölümü ya. Kapıda oturmuşlar. Her gene hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz diyorlar. Ama düğün dediğin şey biraz da öyle değil mi? Biraz öyle başlıyor, doğru. Yani aslında Kudret orada Sabancı'nın tarzı biraz realistik bir yaklaşım. Dolayısıyla sinema dili açısından son derece uygundur. Aslında bir yandan şeye benziyor herhalde bu. Kudret Sabancı'nın yönetmenlik anlayışı. Tarkovski mi? Yok, daha böyle canlı hani kamera koymakla aynı. Kanda bir sonraki ödülü alabilecek şekilde, hani o hayatın durgun yanlarına, Nuri Bilge Ceylan gibi. Hani böyle hayat aslında çok akıcı değildir, biraz durgun bir şeydir. Bunu aktarmaya çalışıyor Kudret Sabancı. Aliye'deki o piknik sahnelerinde, düğün sahnelerinde. Hiç Binbir Gece'yi izlemedim de. Böyle yavaş. Sakin uzun. Sakin. Bir düğün 5 saat sürüyorsa 5 saat çekilir. Dizide de 5 saat olmalıdır. 5 dakika, 5 saati 5 dakika biz çocuklarımıza diyoruz, o koca eğitim hayatlarını 3 saate sığdırıyorlar. Ne kadar büyük skandal. Ama sen 5 saate 2-3 görüntüyle vermeye çalışırsan aynı şey olur mu? Olmaz. Ama bunun provasını yapmıştı hakikaten ya. Aliye de çünkü canlı gibiydi neredeyse o düğün zaten. Yani kaç saat? O da bir 4 saat falan sürmüştü. Ben hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum. Çekime bile gitmediğini söylüyorlar. Oranın yok bu düğünleri çeken kameramı, ne o çeksin işte ya falan. O dedi. Daha profesyonel zaten, neyi nerede çekmesi gerektiğini bilen adam. Şimdi Kudret Sabancı evet bir oradan film açı yapalım, sinema dili bilmem ne, ışık mışık biliyor ama kim neyi çakarken mesela orada takı töreni oluyor, Kudret Sabancı başka bir şey çek, alakası yok. Orada çekmesi gereken şeyleri bilecek. Kimin ne taktığını görünce ne yapıyor yani. Hemen orayı şey yapacak yani. Şimdi Çağan Irmak da geliyormuş düğüne Kudret Sabancı'ya yardım etmek üzere. sadece o şey olmayacak. Ne düğün olunca. Efendim Selim Demirdelen, Çağan Irmak, Kudret Sabancı, Erhan Öz. Bunlar hep yönetmenler. Yani öyle bir düğünü yönetmen dedi, kamerayı verecekler, elinde dolaşacak bunlar işte. Yani burada çok birkaç gün sürecek bunun haberleri. Çünkü bu akşam espriler arka arkaya gelecek diye düşünüyorum ben. Gerçekten takı şey yapanlar, işte iliştirenler. Oynanacak mı acaba? Oynanmaz mı ya? Oynanmaz mı? Bütün ünlüler geliyor diyorum sana. Bütün şeyler geliyor. Herkes her şey. Çok bu daha çok konuşulacak yani. Hakikaten. Kraliçe haberinden daha çok konuşulacak bu, öyle şey. Ya ünlüler gelecekler. Bir şeyler o takılanlar acaba. Mesela ne bileyim, orada ünlü birisi Sezen Aksu davet edildiyse diyelim. Sezen Aksu orada bir şey taktığı zaman. O takılacak mı gerçekten? Geri almaca var mı? Bunu böyle orada aksesuar mı dağıtıyor? Abi Sezen, o yüzden Hanım, siz bir tam takım falan diyor. O yüzden ünlüleri davet ediyorlar. O yüzden köşe herkes yazarlarını davet ediyorlar. Koymaz ki, affedersin. Geri alması ayıp olmasın, bunlar yazılsın diye. Alınmayacak yani. Alınacak. Herkesin cebinden çıkıyor. Kudret Sabancı'nın çok sinsi bir planı var. Yani o filmi tamam çok güzel. Bir sürü reklamla. Borçayla kaçacak mı diyorsun sen? Yemin ediyorum o gelin çantası dedikleri şey var ya. Adam şey yaptırmış kocaman ya. Yemin ediyorum o öyle. O setin diyerek alacak en son set şeyi diye. Peki malzeme. Bergüzar Koreli'nin gerçek manitası olan Tan Sağ Türk o düğüne davetli mi? Ve bele bele oynayacak mı o düğünde? Davetli karısı, tabii. Yani tabii canım, köçek olarak oynayacakmış. Evlenirken. Düğünde köçek çıkıyor ya bazı yerlerde. Aha. Orada da bir kaşıklarla beraber Tan Sağ Türk. Ama dansçı adam yani, her şeyi iyi kıvıracağını düşünüyorum. Şey de geliyor. Bir de en azından kıza yakın olmuş olur. E tabii canım, başına bir iş gelmesin. Mazala yani, çünkü alkol falan alır o düğün ortamında. Hiç istenmeyen şeyler olabilir. Halit yok. Onur'un karısı gibi de geliyor. Hadi ya. Tabii canım. Onlar falan hep gelecek abi. Kayınvalideler. Çok böyle girift ilişkiler. Ben bunları şey yapamıyorum yani. Garip bir düğün ya. Vallahi hiç olacak şey değil ya. Benim bünyem kabul etmiyor. Bilmiyorum yani. Çok Avrupa'yı falan gelebilir size ama. O onun eski karısı. Bu yeni karısıyla oraya geliyor. Başka bir kadınla yaşıyor. Bence kabul eder ya. Kabul eder. Tek bir şart. Tek bir şart. Otobüsle gitmen lazım bari. Doğru. Otobüsle lazım. Gidersen her şey yani yolunda gider diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun, ne diyeyim ya. O zaman düğünler demişken dur şu şeyi bir dinleyelim de. Bir düğüncü şarkısını çalacaksın. Radyo ODTÜ sunar. Tamam, dinliyoruz. Bonuskart 11. Radyo ODTÜ Açık Hava Konserleri. Yayılalım çimlerde. Çeşitli biçimlerde. 22 Haziran Pazar. Mazhar Fuat Özkan. Ali Desidero. 27 Haziran Cuma. Duman. Bir tek sen mi varsın? Sınırlı sayıdaki indirimli biletler Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonus kartı özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210-30-30 radyoottu.com.tr. Hoş geldiniz Ankara. Hayatın sesini aç. Ankara mı? Cevap veren Mazhar Alansolan. Hoş geldiniz Ankara. Hayatın sesini. Özür dilerim Ankara. Şimdi geliyor mu sesim? Gayet güzel. 103.1. Buyursunlar. Ama Ankara ismi çok güzelmiş ya. Çocuğa verilecek isimler de mesela. İzmir var kız ismi, biliyorum. Kız ismi onu. İzmir var. Ankara güzel bir erkek ismi, niye veremiyorsun? Veremezsin, yasak. Allah Allah, nasıl yasak? İzmir var mı hakikaten? Var. O zaman Ankara'yı da. Ne bağırıyorsun Fahir? Allah Allah. Ne? Oktay bir direnişin biraz sağlam olsun ya. Valla senin yanında yer almaya hazırım. Evet, yasak, doğru falan. Şey, hazırdım da. Hiçbir şey yapamazsam. İzmir varmış abi. İzmir belki su. 20'den sonrası olan plakalar serbest. 20'ye kadar yasak. Evet. Ankara canlı İzmir suyu koyarım. Hiç kimse de bir şey diyemez. Allah Allah. Şimdi maalesef Oktay güzel haberler verdi belki ama biraz da biz şu düğün haberleri bir kenara. Düğün. Hayat her zaman düğün Düğünlerde değil. Düğünlerde geçmiyor, doğru. Doğru. Bir kısmı da Nanaykent'te geçiyor biliyorsunuz. Senin deminle Yves Saint Laurent dün itibariyle. Öyleymiş. Sevgili dinleyiciler aklınızda olsun. Zaten Yves diye okunmayacağını az çok biliyordu herkes ama Saint Laurent değil de Saint Laurent diye okunuyor. Saint Laurent, evet. Ya. Saint Laurent özel lisesi. Evet. Çok güzel söyledin Oktay'cığım, bravo. Onu bir kenara yaz, not edeceğim. Öyle bir okul açacağız, hiç merak etme sen. Dün itibariyle kendi dubleks dairesine taşınıyor. Onun dışında bir başka diğer haberde bu adamın biraz özelliklerini söyleyelim. Bu adam sabah şeyi söyledi mesela transparanı. Ben çok etkilendim. Adammış. Transparanı bulan adammış. Ben de şey duydum. Pantolonu bulan adammış. Kadınlara smoking giydiren adam diye geçiyor bu. Ondan önce kadınlarımız çıplakmış. Neyse ki Saint Laurent gelmiş. Kadınlara pantolon giydirmiş. Kadınlar benim bildiğim ağlıyorlarmış. Düğünlerde müğünlerde ne giyeceğiz diye falan diye ağlarken. Hat kütürü sanat olarak kullanan şeymiş. Oktay ne yaptın ya? Sen adeta Yves Saint Laurent'i yalamış yutmuşsun bütün hayatını, eserlerini. Dün gece televizyon. Erotizm deyince yani bu tüllü müllü, dantelli mantelli şeyleri Yves Saint Laurent'a mı borçluyuz? Vallahi öyle. O zaman koca bir şey diyerek adamın arkasından güzel şeylerle analım. Hakikaten erotizmi modaya sokan hiç çok değerli de... Benim var iki tane Laurent var. Bir şeyiniz var mı sizin? Yves Saint Laurent mı? Hı hı. Genelde o erkek kadın takım şey yaptılar mı acaba? Hı? Yok mu? Gözlüğü erkek falan yok muydu? Güneş gözlüğü falan bir aralar popüler değil miydi onun güneş gözlükleri? Sen hangilerinden bahsediyorsun? O senin dediğin Dior ya. Dior'lar doğru. Dior'lar. Zaten en son o Gucci'ye mi satılmıştı Yves Saint Laurent markası? Aa, onu takip edemedim ben. Galiba Gucci'ye sattı ismini. Ona satıldı, buna ben satıldı. Ben artık uğraşacak halim yok. Gözlerim görmüyor, dikiş dikemiyorum. Tabii demiş canım, 71 yaşında zaten. Bir modacıyı alalım mı önümüzdeki saatte? Kime tanıdık modacıyı? Mesela Atıl Kutuoğlu olabilir, Cemil İpekçi olabilir. Ha. Hemen ulaşırız bunlara 7 telefonda. İyi Oktay'cığım, sen bu kadar şeysen süpersin hemen, ben vallahi. Ben de terzin merzin falan varsa onları bağlayalım diyecektim. Şimdi şey olmasınlar. Onlar telaşlı olmasınlar. Bence bugün herhangi bir modacıyla görüşebiliriz. Akşam düğün var. Bütün sanat camiası, orada bütün ünlüler düğüne gidecek. Herkes paça yaptırmaya, yaka yaptırmaya gitmişlerdir yani. Şimdi hangi arada Atıl Kutuoğlu bize şey anlatacak? Onun yerine Atıl Kurtoğlu Tarkan filmlerinin şeylerini izleyelim. Fraksiyonlarından küçük doğru küçük başka bir gösteri. Nanay Kent'e başka da Banker Castelli olarak bildiğimiz Abidin Cevher Özden yine dün kendisi intihar etti. Zamanında çok para toplamıştı. Çok hatırlarsınız reklam müzik değeri. Milli gelirin %3'üne denk gelen bir para topladığını. Bugünün parasıyla söyle Ege. 22 milyar dolar gibi. Ben söylerken yoruluyorum, yemin ediyorum. O dönemde büyük işlere imza atmıştı. Onu da Nanayken'deki dubleks dairesinde şey yapıyoruz, ağırlıyoruz. Bu artık şeyleri bitirdim. Ben çünkü ölüm haberlerini ayırdığımız köşenin burada sonuna geçtim. Tatlı tatlı düğün haberleriyle başlamıştın. Şimdi ölüm haberlerine geçtin arkasında. Ne? Ben faks geliyor. Arada için düğünde ölüm, arada başka ne? Hayatın başka bir şey. Biz bari o uçlarda başlayıp yaşıyoruz. Hep uçlarda. İşte bu böyle. Hayat böyle. Bir düğün olur, hop oradan cenazeye gidersin. Ya. Ne olacağım bu ne oldu? Düğün magandalarını mı eleştirmiyorsun? Hakikaten Fahir yani. Adeta. Yani nereden lafı sokacağını hayatlı şaşırıyorum. Hayatlı bir halk muhalefeti. Ozan halk bana bir de saz verin. Yemin ediyorum verirler size. Verirler sana ablam. Verirler. Verirler. Reklamlarla coşuyoruz. Reklamlardan sonra her yıl stüdyoda buluşalım. Bugün. Bunu şey yapalım her yıl. Çok iyi fikir. Gelenek tip tipi bu önümüzdeki mi? Mesela bu önümdeki masayı ben böyle ters çevirebilir miyim? Çevir. Sonra. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bir söz vermiştik yıllar önce reklamlardan sonra buluşacağız diye. Gerçekten de o sözü tuttuk biz. Bir arkadaşımız daha vardı ama herhalde zaman bazı şeyleri zorlaştırıyor bugün aramızda. Aa, o da geldi. Kim o? 145 Fahir, hoş geldin. Fahir hoş geldin. Hoş bulduk. Sizin aranızda olmak benim için tam bir şey böyle. Kaotik bir durum, bilmiyorum. Kendimi bir tuhaf hissediyorum. Kaotik derken? Böyle yani bir çıplak gibi hissediyorum, tamamen savunmasız. Çıplaksın biraz, belki ondandır. Keşke üstüne bir şey giyseydim. Veya tamamen yaşın getirdiği, yılların götürdüğü bazı şeyler. Buyurun efendim. Şimdi Mars'a giden neydi ya bizim kendimize? Mars falan demeden önce bir bakalım bir kimler var ülkemizde. Bizim Cumhurbaşkanımız nereye gidecek? Onlara bakmayalım mı? Hakikaten onlara bakalım Fahir. İyi bir, buyurun bakalım. Ondan sonra derler ki Mars'taki olay dibinizde derler. Ne oluyor ne bitiyor biliyorsunuz, Mars'ta ne oluyor bunu biliyorsunuz. Hayır yani. Ondan sonra yine Mars'a bakalım. Bakarız. Şimdi Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül biliyorsunuz Japonya'ya gidecek. Aa. Onun hazırlıkları bugün Japonya'ya gidiyor. Onun hazırlıkları eşiyle birlikte. Zaten şeyden daha ağırmış kraliçenin şeyine göre bu Japon imparatorunun kuralları falan daha katıymış. Hadi ya. Orada zaten ama o şimdi misafir de değil, ev sahibi. Ev sahibinin kural koyması da ben dünyanın en çirkin şeyi. Ama imparator ya. Aki imparator o zaman çağırmasın. Yalnız affedersin kimseyi de kraliçenin bir üstü. Olsun canım, ne üstü canım? Üst devresi. Olur mu? bir insanın dünya üzerinde ulaşabileceği en üst nokta. Bizde kaç tane imparator var biliyorsun değil mi ülkemizde? Kaç tane var? Fatih Terim, İbrahim Tatlıses, Oğuz. Başka? Oğuz var. Oğuz neyin imparatoru ya? Oğuz zamanında. Ha, imparator Oğuz doğru. Ha. Ya işte yani imparator cenneti Anadolu diye geçer. Küçük geçer imparator derler. Küçük imparator diye bir şey mi? Ha, son imparator. Küçük İskender var ve son imparator var. Şimdi imparator Akihito'nun davetlisi olarak Japonya'ya gidecek. Macchiato. İmparator Macchiato. Çok ayıp Ege. Doğru, özür dilerim. Evet, hakikaten Japonya'yla aramızda. Evdeki onların zaten Japonya'da bir düğme varmış, bir basıyorlarmış. Evdeki bütün Japon icatları bozuluyormuş. Sıkıyorsa ters konuş. Hiçbir şey diyemezsin. De dinliyorlarmış diyorlar ama dinlemiyorum tam onu. Dinliyorlarmıştı. Şimdi ne hediye vereceği belli Akihito'nun. Bu da yeni çıktı. Ülkeye ama gitmeden önce. Akihito'nun bize vereceği hediye mi? Biz değil. Abdullah Gülen evet. Vereceği hediye. Ne olduğu belli. Hani böyle giderdiğinde eskiden mesela kavuk. Kavuk verecek. Kavuk verdiği an belli olurdu. Samuray kılıcı mı? Hayır abi. Öyle kesici alet yasak zaten Ege sen. Samuray kılıcı verilseydi burada şeyde sergileselerdi onu Hacı Arif Bey'de ne kadar güzel olurdu. Hacı Arif ediyorsun. Süleyman Demirel'e verilseydi Hacı Arif'te belli sergilenirdi de. Şimdi Abdullah Gül'e verilince olmaz. Bu köşkün bir kısmını ziyarete açacaklardı mesela. O olsaydı ne güzel olurdu. Açıldı zaten, bir tek biz gidemedik yemeğe. Herkes yemeğe gitti. Yemeğe diyeceğim öyle gezmeye işte bu hediyeler falan filan. Ha öyle diyorsun. Ha, içeride büfe varmış, güzel kumpir varmış. Verdi. Ha kumpir yemeye de köşke gidemem. Ya ben giderim canım, aşk olsun. Aa, kumpiri o güzel oluyormuş. Sen de hiçbir şey yapamıyorsun ya. Kumpiri alacaksın çimlerin üstüne, doğru söylüyor Fahir. Yatacaksın çimlerde. Yalnız çimlerde evet, orada biraz şey oluyor. Ayakkabılarını çıkaracağım. Bütün stresi falan doğru alacak yani. E ne hediye edecekmiş? Ertuğrul Fırkateyni'nin maketini hediye edecekmiş. Maket mi? Oyuncak yani. Maket o ya. Ne şimdi ben anlamadım bunu. Ertuğrul Fırkateyni Japon malı mıymış zamanında? Hayır, Japon sularında battı ya Japonya'ya gittiğinde Türk-Japon zamanında. Türk-Japon ilişkilerinde özel ünlemi bulunan Fırkateyn Ertuğrul. Çıkarsınlar o zaman maketi, onu versinler olduğu gibi. Deniz Kuvvetleri evet, Komutanlığı yani tarafından yapılmış. Bu. Neyse Abdullah Gül bu dün ne? De Afrika Günü sebebiyle ha, soracağım bir şey mi var ablam senin, sor. Yani biz ne götürüyoruz? Bizim, ha, bizim bak, o belli çok değil. Zor bir şey yani Japon'a hediye götürmek. Şimdi Japon... Bir de bence şey yapılsın, Japon başbakanı buradayken çok ters ters konuşmalar yapmıştı, hatırlıyor musunuz? Evet, hatırlıyorum. Hızlı internet istiyorum kardeşim falan diye gelmişti. Bence Abdullah Gül de öyle gitsin. Laf sokmaya mı? Yani Japonya'da hızlı internet varmış, buraya geldiği zaman hızlı internet. Bence gitsin şey desin. YouTube'u kapatılmasını istiyorum. Ben rahat edemiyorum. Ben ülkemde nasılsa burada da nasıl, orada başbakan şey diyorsa hızlı internet, biz de onu diyelim. Abi YouTube'u onu kapatılmasını istiyorum. Rahat edemiyorum. Tabii canım, aslında o kadar da fazla bir şey istemiyorsun. Orada ziyarette bulunduğu süre zarfınca. Ne kadar durulacak zaten yani? 3 gün 5 gün. Biraz da Japonlar alır. Çatlar mı Japonlar? Onu imparator seviyesinde gittiği için Abdullah, onu Abdullah Gül'ün söylemesi uygun olmaz. Onu başbakan gittiği zaman söylemesi lazım. Eş seviyede kişilerin aynı kaprisi yapma ama şeyi var, hakkı var. Ha, Oktay biraz diplomasiye hakim bir insan ya o olarak. Çünkü bu kalın bir kitap yani, diplomasi yalayıp yutmuşsun, helal olsun Oktay. Teşekkür ederim Fahri. Cumhurbaşkanı Abdullah. Biz bir de yani şeye ha, imparatora bir şey altın çeyrek falan bir i̇şte şey takmamız lazım değil ne mi? Ne götürdüğümüz belli değil. Yani doğum ziyaretine mi gidiyoruz biz şaka maka şimdi? Oğlu torunu değil, veliahtı ziyarete gidiyoruz. Torun değil mi onun? Torunu canım. Torun. Torun ziyaretine gidiyoruz. O zaman bir kere biz zaten bir tam altın gidecektir. Maşallahla gideriz. Maşallah canım Ege'cim sen doğru, de doğru canım. Altına falan ihtiyacı var mı? Güzel maşallah. Ve bisiklet bence. Bisiklet. Ha. Hoş bir şey olabilir. Vitesli mi? Vitesli. Shimano. Vitesli. Her bir yanı Shimano'ymuş. Dün de Afrika Günü sebebiyle bir resepsiyona katıldı Abdullah Gül ve Cezayir standına hurma ikram edilmiş Abdullah Gül'e. Tam böyle yerken çevreden hemen şey olmuş. Gıda güvenliğinden sorumlu bir yetkili var biliyorsunuz. Yemeyin sürekli efendim. Bunların ne sattığı belli olmaz. Ayıp ama şimdi yani. Vallahi İkramı da o yapılmaz. Yedirim, kontrolden geçmedi bu hurmalar. O yüzden yemeniz uygun olmaz demesine rağmen Abdullah Gül alıp yemiş hurmayı. Yer gibi yapamamışlar mı? Mesela kurma öyle bir şey değil ama. Şey yapıyorlar ya işte, sularımız sağlıklı diye Melih Gökçek şey yapmış ya, pet şişeden su içmiş ya. Pet şişe suyu rahatlıkla alabilirsiniz falan gibi. Öyle bir şey yapsalar yani, bu hani Cumhurbaşkanı'nın çevresindekiler hiç buna dikkat etmiyor. Orada hurma ikram edileceği zaman bir saniye ben vereyim diye hani orada alıp kontrollü bir hurmayı döndürüp veremiyor mu? Ceplerinde el zaten çabukluğuyla. Bak, cebinde adamın hep sürekli hurması olacak. Hurma, simit olması lazım. E tabi. Yani ne bileyim. Nereye hani, gidiyorsan duruma göre. Cumhurbaşkanı halkın arasına katıldı. Vatandaşla birlikte simit yedi dediğinde oradan hemen. Tık bu olabilecek simit. Bir olay ya. Simit mesela. Döner ekmek. Tavuk. Tavuk kanadı. Tavuk kanadı var. Neyse, ayran. Biz neyse, kapalı ayran. Yenebilecek güvenlik görevlisi. Ceketini cebindeki gizli yiyecekler. Ha. Ceket değil de yani. Güvenli işte, ve gizli. Bir çanta olabilir. Taşıyorlar ya. Ha, hocam, ay bey dişi işte o çelik çanta falan olacağını. Hocam leblebi olabilir mi? Leblebi olabilir. Kuru üzüm. Bak, kuru üzüm bak o çünkü içi ezilir. Mesela kan şekeri düştü kuru üzüm getir. Hop hop attın iki tane kendine geldin. İncir diyeceğim ama incir pamukçuk yapar. İncir. Cepte. Ha. Cepte değil. Cepte taşımayacağım. Bak çanta diyorum ama Oktay. Sen poşetle. Sen nasıl elinde poşetle dolaşıyorsun? Onun gibi. He tamam. Aynı. Sistem aynı. O kafada şey yapmana gerek yok. Hayırlısı Cezayir olsun. Şeyine Menek hurmasını şefi. Yemedik. Şimdi orada kesin diplomatik şey oldu. Bizim hurmamıza laf ettiler falan. Yo yendi. Yendi sonuçta değil evet, mi? En sonunda Abdullah Gül yemiş hurmayı. Cezayir basında bizim gibiyse, bizimki gibiyse daha doğrusu, ülkemizin güzel hurmasını yıkamadan yemişler. Güvenlik önlemlerine rağmen habur hupur yemiş diye şimdi bütün gazetelerde bir şey olmuştur. Bir ondan keyif alma diye bir şey var ya. Bize böyle hakikaten bir, ya, öyle bir durum bütün var. Güvenlik şeylerini yıkıp da yaptığı zaman helal olsun çok samimi insan portresi veriyor. Yani bir yabancının bizim ülkemizin yiyeceklerini yemesi çok hoşumuza gidiyor. Ondan gerçekten. Değil bak eve geldiği zaman da misafir bilmiyorum da mesela benim annemde öyle bir şey var. Yediğin zaman kadın mutlu oluyor. İki doğru. Tabak ya daha çok mutlu oluyor. Doğru evet. Ama bazen de abartıyoruz. En son bir kızımızı Tarantino yemişti diyor. Bundan da memnun olduk. Tarantino beni şöyle şöyle. Anlatıyor bir de Hollywood'da macera arayan bir oyuncumuz var ya. Unuttum adını da. Ha, gazetelerde Didem, galiba. Didem, evet. Oh Tarantino bayılmış falan diye bu yazıyordu. Yani bari bunu bence cevizde lokumda tutalım. Bir noktada tutalım. Bir noktadan sonra ayıp oluyor yani. Ülke olarak sev durumuna düşüyoruz. Kızlarımız çok güzeldir. Alo. Kaç kişisiniz beyefendi gibi bir durum oluyor. Ayıp yani. Evet buyurun efendim. O zaman Mars'a dönebilirim. Mars'a buyurun. Dönelim artık. Mars'a bakalım. Evet Mars'a bakalım. Önümüze bu bakalım. Bu dünyada yani bu dünyada işte bak konuştuğumuz olmadı. Şey olduğu şeyler belli. Orman dedik, su dedik, espri dedik, şaka dedik ve baydı yani. Binlerce yıllık insanlık tarihinden sonra baydı diyebilir miyiz? Valla yemin ederim bana kabak tadı geldi. İçimizi kıydı. Ya en son bak ne konuştuk? Döndük dolaştık. Hurmayı yedi bitti. Yani yeme içme üstüne kuru. Hayır her şey yeme içme üstüne mi? Dön güneşin çevresinde dönüyor. Kendi çevresinde dönüyor. Bir espri yok. Şimdi Phoenix indi ya. Evet. Phoenix indi. Phoenix'lere gelesin demişler. Phoenix indikten sonra oraya bir de iz bırakması gerekiyor. Saçma sapan izler bırakacağına. Çimen topu beton muymuş bir yere? Bir yere çimen ha, ıslak betonmuş. Elini mi basmış? Islak betonmuştu. Yok ayak izi basmışlar. Ama işte kimin ayak izi olduğu belli değil. Böyle ayak şekli birinin kalıbı gibi düşünün. Onları ilk olarak indirmişler uzaktan kumandayla. Robot kolu vasıtasıyla aşağıdan NASA kontrol ediyor. Ayak izine şekillerini çıkarmışlar. Ama o da çok ayıp bir şey gibi geldi böyle. Uzaylılara çok yanlış şey vermeye çalışıyoruz. Orada çıplak ayakla yürümüşler böyle. Ha ben o zaman mesela keçi ayağı koyardım. Ve ters. Ters. Oraya biraz da keçi pisliği göndereceksin. Mars'a keçi geldi. Uzay keçileri Mars'a bastı. Ve de sonra da bence oradan güzel bir mesaj da verilirdi. Mars'taki fideleri keçiler yediği için Mars bugün çölleşmiş durumda. Yemin ediyorum işte daha güzel bir mesaj. Kime veriyorsun o mesajı ya? Mars keçileri. Dünyaya. Ne dünyaya? Bütün evrene keçi veriyorsun. Salmayalım diyor. Ha, yani bunu diğer gezegenlerde aynı şekilde örnek alacaklardır. Çünkü önemli bir yer. Mars herkesin şu anda göz bebeği. Phoenix'in bir yıl mı iş görmesi bekleniyordu? İş görmesi derken iş göremez raporu almış. Ondan sonra da hurdaya çıkacaktı gibi. Bir yıl boyunca böyle bugün ayak bastı, bugün fotoğraf çekti. Bugün... O kadar para veriliyor. Bir yıl mı çalışacak bu hayvan? Herhalde öyle bir şey olacak. Gerçi zamanında yollananlar hakikatli çıktılar yıllarca. Yok ben bunu çalıştılar, hazmedemiyorum daha çalışacağım dediler. Yani umulan bir yıl. Sonrası cepimize kar demiş NASA'dakiler. NASA'dakiler derken bıyıklı şişman abiden bahsediyor. O yüzden NASA'dakiler. De hakikaten her gün bir haber çıkıyor herhalde bu Phoenix'le ilgili. Şimdi Phoenix Minix bir yandan da bu taraftan da başka bir Hollanda'da gelişme var. Bu yana ünlü bilim adamları bir araya geldiler. Sempozyum tipi bir şeyleri vardı. Robotlarla Seks ve Aşk isimli bir kitabı var biliyorsunuz. Profesör Levy diye bir adamcağız var. Neyin profesörü olduğu da belli. İsmi var ne soyadı mı belli 12-13 Haziran'da Hollanda'da bu kurul bir araya gelecek ve konferansta insan robot ilişkileri üzerine konuşmalar yapılacak. İnsan robot ilişkilerini nasıl geliştirebiliriz, daha düzeyli hali nasıl getirebiliriz diye. David Levy de 5 yıl içinde robotlarla, biliyorsunuz daha önce açıklaması vardı. Öpüşeceğini biliyoruz Profesör Levy. Valla öpüşmenin şey demiş yani, o harika her şey demiş, öyle konuşmuş o profesör. Ondan sonra 2050 yılına kadarsa evlilik falan gibi şeyler. Adam yani öyle gelip geçici şeyler düşünmüyor. Robotlarla seks konusunda işte yeni düzenlemeler falan yapılacak. Onunla ilgili 12-13 Haziran sempozyum var. Onu bekliyorsun. Nerede? Onu da bir soracağım. Hollanda'da, hemen ben şey yapalım. Kısa kısa nerede? Hollanda'da. Amsterdam'da. Amsterdam'da. Orada şey kafe var ya bir tane. Ne? Kafelerde kafaların çok güzel olduğu bir toplantı olacak herhalde. Yasa çıkarmıyor. Yüz görümlüğü, robota yüz görümlüğü yüklemek gibi bir şey olacak. Yalnız çok güzel felsefe doktorusu var. Profesör Levy'ye de şey yapmayın. Hakikaten. Adam laletten bir adam. Ben şunu sormak istiyorum sana. Bana mı, Levy'ye mi? Sana sormak istiyorum. Hayır, Levy'nin sözcüsü olduğun için bir noktada. Bir noktada. Robot geliyor muymuş bu konferansa, bu toplantıya? Yoksa böyle insanlar kendi arasında mı takılıyor? Böyle çok güzel bir yaklaşım. Yapacağız. Yani robotun sesinin olmadığı bir yerde robot hakkında konuşulacak. İnsan, hayır, o zaten Profesör yani. Levy'nin şeysi var. Uygulama. Her şeyi uygulayarak, göstererek. Eğitimde biliyorsunuz yeni bir çığır açtı Profesör Levy. Tamam, sorumuzun cevabı olarak uygulama olması internette için de mi arayayım ben o sorunun cevabı? İnternet, ben sayfanın şeyini vereyim sana da. O bir iki tane getiriyorlar canım. Güzel uygulamaları gösterecekler yani. Yeni açılımlar. İlerlemiş yaşanan, demek ki Levy'nin de bir yerden sonrası robot. O zaman robota bir şeyler oluyor. Biz insanlar olarak ne oluyor? İzleyeceğiz mi önümüzdeki yıllarda? Hayır, Profesör Levy şey yıllarını vermiş bu konuda. Hakikaten koskoca adam en az 30-40 yılını bu şey için uğruna vermiş. Dolayısıyla şey yapmamak lazım. Sen, destek olmak lazım. Sen heyecanlandın Fahir. Valla orada bir bakıyorum, saati böyle parmağıyla şey yapıyor, üstüne gösteriyor. Kim ne yapıyor? Anlamadım. Şu. O bıyıklı adamlar işte. Bıyıklı ya, adamlar. Saati gösteren adamlar. Biraz daha haberler ama önce Sia, The Girl You Lost The Cocaine. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Polar'ın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor ve Fire 3 hiç aklınıza gelmeyecek bir dosyada karşınıza geliyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyım, gururluyum. Kıvanlıyım. Oktay, doğru mu kullandım Kıvan'ı? Doğru kullandın. Kıvan Anadolu, buyurun. Şimdi hepimizin iyi kötü bir IQ'su var. Bir doğru. EQ'su var. Her şeyi böyle güzel layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Ama bir de başka IQ'muz var ki, bu da cinsel IQ'muz. Kimilerinin yerle kafamız yeksen basıyor mu bazı şeyleri? Bunun şimdi gibi. Normal zekada düşün, mesela 80 falan nasıl görüyorsun, biraz düşük olduğunda nasıl bakıyorsun? Ben yani, bakıyorum. Hem angut gibi oluyor ya. Hı. Mesela 130 zeka ne kadar cin 130, gibi bakar, cin gibi bakar gözler, göz, ışıl ışıldır. Nasıl onlarda varsa cinsellikte de böyle. Mesela 80 IQ, cinsel IQ'su olan bir adam düşün. Evet. Bir de 130-140. Ama onda normal IQ'yla alakası yok değil mi bunun? Yani normal IQ'su çok yüksek olan adamın cinsel IQ'su 80'lerde olabilir gene. Tabii. Hatta mesela cinsel gerizekalı. Mesela şöyle olabilir. Denir ya hani, aklın hep cinselliğe çalışıyor. Ha. Mesela böyle olursa yüksek mi demek bu? Tabii mesela zekası çok yüksek olanlar var. O adamlara yönelik bir lafmış demek ki. O zaman mesela cinsel zekası çok yüksek olan adamları NASA'ya göndersen. Hı. Orada hani Mars'a yolculuk yapılacak da bu Mars'ı başka türlü anlatsana. Mesela Mars'ı bir meme gibi düşün. Nasıl gidebiliriz oraya falan dediğinde onlar çözüm üretebilirler mi? Ben sana söyleyeyim. Normalde hiç Mars falan basmayacak. Mars'a gitmez ama adam, yemin ediyor, Mars'ı buraya getirir. Meme evet. Falan dedin ya, meme diye onu alır Mars'ı hadi getirir. Ya. Sana önüne atar. Bahsediyorsun. Yani bu öyle bir şey. Cinsel IQ iyi ellerde gerçekten çok güzel bir şey aracı. Ne derler ona? Silah ama iletişim aracı kötü ellerde adeta bir tehlikeli. Tıpkı meme gibi diyebilir miyiz? Aynı meme gibi. İyi ellerde güzel, kötü ellerde çok çirkin. Teşekkür ederim. Şimdi cinsel IQ'muzu ölçeceğiz hep beraber. Tamam. Cinsel IQ'muz bakalım ne yönde, çünkü bunun sonucuna göre hayatımızı planlamamız test gerekiyor. Test mi? Test. Arkadaşlarla yollarına sonra geçeceğiz herhalde. Nasıl? Yani düşük çıkanlar hemen morali bozmasın, arttırmanın yollarını bulsunlar tabii değil ki, mi? Tabii ki. Hem arttırmanın yollarını bulacağız hem de ek derslerimiz olacak. O derslere katılarak belli bir ücret karşılığında şey yapabileceksiniz, arttırabileceksiniz. Şimdi tamam. Hazırsanız 10 soruluk güzel bir testimiz var. Of. Bilmediğiniz şıkları resimli biliyorsun. Resimli mi? Resim yok. Resim yok hocam. Keşke resimli olsaydı. Resimli olunca şimdi o zaman fotoğrafik hafızaya giriyor. O olayları daha kapraşık hale getiriyor. Tamam hadi. Şimdi Şimdi burada tabii test sırasında çok fazla cinsel sözü geçeceği için isterseniz genç kardeşlerimizi radyolarının başına uzaklaştıralım. Evet, doğru. Bu programın radyolarda veya istersen cinsel yerine başka bir şey kullanalım orada. Cinsel yerine mesela ne olsun? Şimşir. Ne? Aklı hiç cinselliği getirmeyecek bir kelime olabilir mesela. Olmaz. Onu da kullanmak zor hocam, be. Bu adam için zor yani. İsterseniz tensel desek, tensel. Gene o erotik çağrışımları var. Şimşirin hiç öyle şeyi yok. Bari daha düzgün bir şey söyleyeyim. Şimşir yerine mesela keçi boynuzu falan gibi bir şey olsun yani. Çok düzgün. Ya hayır, şimşir keçi boynuzu gibi bir şey veriyor bana, böyle bir his veriyor. Daha güzel bir şey bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Lütfen. Oktay'cığım, varsa seni alıyorum, yoksa teslime başlamak zorunda mıyız? Çünkü çok kısa süreli bir şeyimiz var. Doğru. Hazır, başlıyorum o başla, zaman. Başla, hadi başla, tamam. Yamuş desek? Al sana yamuş. Tamam. Yamuş. Tamam. Tanıdıklarınızın yamuşlarını göz önünde bulundurarak. Başka bir şey diyelim. Ne demek abi? O daha başka bir şey çağrıştırıyor ya, hakikaten. Evet, yamuş olmadı. Yamuş olmadı. Sen yamuş demeden şu cümleyi bir kur bakayım. Tanıdıklarınızın. Tanıdıklarınızın cinsel ilişkilerini göz önünde bulundurarak mesela. Aa, cümlemiz çok bu. Şey ya. Bir şey dememiz lazım. Evet, bir şey dememiz cinsel lazım. İlişki falan çok. Cinsel ilişki yerine cinsel değil de cinsel ilişki mesela. Ortam diyelim, ortam. Ha, tamam, çok güzel. Bak, ortam olur olsun gibi geliyor. Tanıdıklarınızın ortamlarını göz önünde bulundurarak kendi ortamlarınızı değerlendirin. Bak, bu güzel. Ben değerlendiriyorum. Ortam süper, arkadaşlık şahane. Bir dakika Ege. Ege, bir dakika. Aman, yazıyorum bir saniye. Ben de söylüyorum. Bir dakika Ege. Ben, bak, ben de yazıyorum. Oktay. Evet. Fahir. Ve dinleyiciye de D yazıyor. D. Herhangi sıradan bir dinleyicimizi alıyorum. Onun ortamları ne durumda? Şimdi Oktay, lütfen şıkları sonuna kadar dinle. Ha, şıklı mı bu? Şıklı. Tamam, oğlum, ben test diyoruz lan. Ha, tamam, peki. Benim ortamlarım onlarınki kadar heyecanlı değil. İkinci şıkkımız, B şıkkımız aynısı. Evet, üç. Üçüncüsü aynısı benim derken ne yani, aynı ortamdayız mı? Hepimiz aynı ortamların çocuğuyuz. Aa, yani aynı mahalle. Ortamımız var. C şıkkımız daha heyecan, benim ortamlarım daha heyecan verici. Evet. D şıkkımız ben de ortam yok. Yazık ya o D şıkkı. Bu ortam derken ortağım mı diyor? Ortağım. Bizde ortam yok. Evet, hemen alayım abi. Ortam süper, arkadaşlık şahane. A şıkkı. A şıkkı Ege. Ben de C şıkkı diyorum. C şıkkı. Kız erkekli ortamlarda şahaneyim. Evet, o zaman ben kendi şıkkımı söylemiyorum, sona saklıyorum. Sürpriz. Sürpriz. Tamam. Ve dinleyicimize de ben sıradan bir dinleyicimizinkini veriyorum. Aynısı. Çünkü bizde neyse o da odur diyorum. B şıkkı, sıradan bir dinleyicimiz. Evet. Tamam. Sevgilinizden veya partnerinizden veya eşinizden veya dostunuzdan. Ortamlarla ilgili tavsiyeler mi? Bir sırrınız var mı? O ortamlarda sakladığınız bir şey var mı? Ortamına göre değişir. Ha. Şimdi ben sana söylüyorum. Hayır, asla. Bir iki tane ortamlara göre. Böyle bir ortama girmiş çıkmışlığın var gibi mi? Farklı ortamlara girip çıktınız mı? Yani böyle bir şeyiniz var mı? Bir ortamdayken başka ortama bir ortama. Yani bazı adamlar var, bir ortamda ortam adamı dedikleri ortam, bir adam ortamdan var. Ortam ortamdan. Ortam diye geziyor o adamlar. Oktay'cığım, senden başlayacağız bu sefer. Kaç şık vardı bunda? İki şık mı var? Bu şıkları attık. Şıktı. Yani çünkü bunun şıkları şöyle: bir kez, iki kez, üç kez, beş kez, asla diye şeyler. Ben var diyorum. Var diyorsun Oktay. Kaç kere var? Dört. Dört. Ne demek abi, kaç kere ne demek? O önemli. Oktay'a dört yazdım. Ben asla. Asla. Diyorum. Never ever. Belli bir aile ortamım var benim. O tip ortamları seviyorum. Aile diyorsan o zaman A diyorum ben sana, aile. Tamam. Sıradan bir dinleyicimize de ben şey diyorum. Ma ile deseydim ne olacak? M mi olacaktı cevap? Bak, sıradan bir dinleyicimize de ben 6 kez diyorum. En az. En az 6 kez. Bu verdiğimiz sayı neydi, ben unuttum ama. Başka ortamlara attınız mı? Çıkman. Tamam. Peki soruyorum. Günlük işlerinize. Nedir günlük işleriniz? Mesela bulaşık. Bulaşık. Yemek. Alışveriş. Yemek. Radyo yayıncılığı. Radyo yayıncılığı. Bunlara harcadığınız çabanın ne kadarını tatmin derslerimize gösteriyoruz. Ortamlar için akıtıyorsunuz. Bu kafayı derslerine gösterseydin en birinciydin. Hayır, akıtmak yerine başka bir kelime kullanmanı istiyorum. Niye canım, bu emeği akıtmak. Tamam, dört diyorum ben. Ya da sen şıkları okudun. Ben şıkları okuyayım size, siz ona göre şey yapın. Çünkü eğer ne kadar, şöyle demiş atalarım, ne kadar ekmek o kadar köfte, ne kadar doğru emek o kadar yemek, değil mi? Şimdi söylüyorum. gün içinde sık sık daha fazla iyi bir ortam olması için çabalamam gerektiğini düşünüyorum. Ortam yaratmaya mı çalışıyoruz? Ortam yaratmaya çalışıyorum. Ona buna laf atıyoruz, göz süzüyoruz. Oramızı buramızı insanlara gösteririz. Bir ortam yaratmak adına. Ha, evet. Tamam. Beş şıkkımız. Beş şıkkı. Ortamlarım, hobilerim kadar önemlidir. Mesela maket uğraşıyorsun. Maketle uğraşıyorsun. Aynı maketle uğraşıyorsun. Neyin maketi yaptığın belli. Ha. Ha. Aynı şekilde ortamlar içinde şey yapacaksın. Nasıl? Falçatayla mı? Falçatayla. Falçatayla ortamcılık olmaz. Ha. Ortamda devrecilik de olmaz. Onu da lütfen bir kenara yazın. Şimdi günlük işlerimi düzene koyduktan sonra ortamları düşünecek ne vaktim oluyor affedersiniz ne şeyim oluyor. Gücüm takatim kalmıyor. Oktay galiba bunu sana yazıyorum ben. Ne demek yazıyorum ya? Yazıyorum ben sana bir de reçete vitamin yazıyorum. Mi? Bir de vitamin yazıyorum. Gözlerin altı halka halka olmuş ablam onu bir düzeltelim. Oktay böyle bir şey halin oldu da. Ben anlamadım abi çok o kadar karışık anlatıyorsun ki. Vallahi karışık anlamadım yok, ya. Karışık yok sen kafanı yani bu mı? Ortama yönelik bir şey mi geliştirme yoksa aynı ortam değişik ortam mı? Hayır ortama girmek için. Aklına ortam mesela ortama girmek kaç defa geliyor? Günde mi? Günde. 4. Oktay'ın fena değil demek ki sabah. Ben istikrarlıyım çünkü bu ortam konusunda. Ben sadece kendi başıma ortamlara kar yağıyor üşümedim mi türküsünü söylüyorum. Peki o zaman bu şıkkı ben biraz düşünmeniz için bırakıyorum tamam, bu soruyu. Teşekkürler. Tamam teşekkürler. Tamam mı boş abi. Bırakıyorum. Boş bırak. Gün içinde ortam yaratma ile ilgili düşüneceğiz değil mi? Kaç evet. defa? En son tekrar dönmek istiyorum ben bu soruya. Evet. Şimdi soruyorum hazır mısınız? Sor. Hazırız. Ortamlara girme isteğinizin sebebi nedir? Sevilmek, ilgi görmek, popülerleşmek. Budur sosyalleşmek yani. Mi? Sosyal bir hayat olması. Lan ne nasıl tamam sosyalleşmek. S yazıyorum. Sosyalleşmek. Başka ne için girilir ki ortama? Ben cevap vermek istiyorum. Daha az para harcamak. Birilerine bir şeyler ısmarlatmak. Oktay'cığım para diyorsun. Mesela yemek. Yemek yiyorsun. Mesela yemeği ısmarlatmaya çalışmak. Peki, veya ısmarlamıyorsa önceden kalkıp gitmek. Evde yemek yemek mi? Dışarıda yemek yemek mi? Nasıl? Hazır yemek mi? Eve yemek söylemek. Tek başınaysam evde yemek. Eğer bir iki kişiysem ısmarlatabiliyorsam dışarıda. Peki sağlıklı yemek mi yoksa böyle fast food tarzı? Ucuz mi? Hangisi daha ucuzsa? Onun tarzı. Ucuzcu diyorum. Oktay diyorum. Peki o zaman ben devam de besleyici. Peki bunu sormak zorundayım. Tekrar somurum mu? İstemediğiniz halde ortamlara girdiğiniz oluyor mu? Ha. Hiç istemek. Hiç. Hayır, girdiğim, yani, benim burada ne işim var dediğimiz ortamlar. Yani ne işim var benim burada? Ne yapıyorum ben? Sıfır. Ya. Ben cevap veriyorum sıfır. Oktay sıfır derken hiç öyle bir never durum. Never say goodbye, goodbye diyorum. Diyorsun. Ben çok öyle ortamda bulundum. Yani özellikle gençken. Yani arkadaşlar çağırıyorlar. Hani mesela böyle şey olur ya. Esprili şakalı bir adamsın diye gittiğin her tarafta böyle espriler şakalar yapacaksın zannettikleri için. Seni her böyle... Seni ortam adamı kabul ederler. Ortamlara çağırıyorlar. İşte gel ortamımız çok güzel falan filan. Gidiyorsun böyle yavan yavan espriler. Zaten hani bazı ortamlarda insanlar böyle bir kaynaşmış olur. Onların kendi aralarında bir esprileri vardır. Sen dışarıdan bir adam olarak anlamazsın. Onlar bir şey söyler aa diye gülerler. Binlerce yıl önce yaşanmış bir olaya dayanarak sen ortamın yabancısı olarak gülemezsin. Şey böyle ortamlara çok benim burada ne işim var? Onlar ortamı gerektirdiğini yaparken ben ya buradan gitsem. Ortamda olup da ortama akamamaktan bahsediyorsun. Evet ya ortamda kendimi bir sığıntı kenara itilmiş bir insan gibi. Peki şunu sormak istiyorum. Bir ortamdasınız. Evet. Yani ortama akmak mı yoksa ortama seyirci kalmak mı? Ayak uydurmak cevabını ben seçmek istiyorum. Oktay akmak dedi. Yerine göre seyirci de olabilirim. Seyirci de olabilirim. Alırım bir kadeh içki mi diyorsun. Seyirci olarak. Yani katılmak istemiyorsam çok da büyük bir tepkim yoksa bir köşeden seyrederim. O zaman hemen hesaplamalara gitmem gerekiyor. Bir saniye efendim. Bir dakika Ege'ninki. Bir dakika dinleyicilerimize de ben bir şeyler yazdım. Onları da hesaplıyorum şu anda. Evet beni oku. Seni okuyorum. Hazır mısın? Seni okuyorum. A'dan Z'ye Ege'yi okuyorum. Evet. Oktay seninki de iyi çıktı aslında. Bravo. Hadi ya süper. Şimdi Ege'ninki şey ortalama bir noktadasınız. Hı-hı. Ama asla bu konuda bilgisiz, deneyimsiz değilsiniz. Ne bir üstadsınız yani ne en öndesinizsiniz ne en alttasınız. Kaç tam ortamın arasında kaynamış bir adam. Şimdi bu zaten bu Avrupa'da bir klinikte uygulanan bir test. O mutlaka zaman, sabahları kahvaltı edin diyor ya uzmanlar. Evet. Mutlaka sabahları kahvaltı edin der gibi sizin de biraz ortamlara gerekli itinayı göstermeniz gerekiyor. Tamam. Teşekkür ederim. Oktay'a geliyorum. Sabahları gibi bir anlam yok değil mi öyle bir şey? Valla olsun. İstediği zaman olabilir istediği yani. Zaman, tabii istediği zaman. Oktay'cığım senin tam bir bilgesin. Hadi ya. Bir filozofsun, bir uzmansın. Bir ortam filozofu. Yani affedersin danışılacak bir şey varsa bu konuyla ilgili ortam adamısın ya. Vay be. O zaman gençlere şey yapalım. Oktay abilerini ortamlarına davet etsinler. İzleyici olarak viskisini de hazırlasınlar. Çok güzel. Valla bravo. Çok Oktay teşekkür bir kuleyi şeyini alır. Orada da güzel güzel takılır. Sıradan bir dinleyicimizi ben aldık bugün ele. Sevgili Orhan. Orhan'ın verdiği cevap. Kaç çıktı? Ya çok kötü çıktı ya. Hadi ben ya. Bu kadar iyi başladı da kaydırdım da ne yaptıysa artık o testlerde. Bir soruyu atladık ya orada kaydırdım. Valla ortamları ya. Biraz farklı algılamaya çalışmalı. Biraz daha bilgileri tazelemeli. Değişik ortamlar. Biraz daha iletişim kurmalı. Yani iletişim çok önemli ortama girerken. Tabii insan bir ortama giriyor bazen. Bir kişiye çekiliyor. Yani kendini bir yabancı hissediyor. Ama kaynaşmak lazım. Tabii, merhaba tabii. Diyeceksin. Yani girmek istiyor ama giremiyor. Böyle bir iki fıkran olacak. O fıkraları anlatacaksın. Çok önemli. Bir iki hazır böyle hazır erotik fıkraların. En az bir adamı bilmesi gerekli 3 tane erotik fıkra var. Bak üçümüzüz burada. Bir araya getirsek kitap bile çıkartırız. En güzel erotik fıkra vardı. 9 fıkra. En güzel erotik fıkralar. Güzel kitap ismiymiş ha. O zaman isterseniz ne yapalım programı mı kapatalım? Benim moralim şey çok güzeldi. Oktay sen zirvede kapattın. İnanılmaz geçireceğim bugünü. Yani olduğum gibiyim. Ne bir eksik ne bir fazla. Bir kez daha böyle tavşan gibi oldum. Bir kez daha şey oldu. Belgelendim. Evet hakikaten. O zaman veda şarkısına geçelim de. Veda şarkısı da buna uygun bir şey olsun. Herkesin morali. Çünkü yaz geldi. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.